kroją się nigdy. Dzieci krzywdy, złość mamy w genach. Ta ziemia daje ci ból, bez fikcji. Innej wizji nie znajdziesz, bo nie ma. Dalej, patrz mi w oczy i strzelaj. I tak tylko część pokolenia padnie. Na ustach i pięściach poniosą nas. Teraz mamy lepszą pamięć i znamy prawdę. Nieważne co nam ukradniesz, na co podniesiesz rękę. Nie wyprzesz nas stąd gwałtem. To jedyne co tu mamy pewne. Nie klęknę przed nikim z was, to nie pierwszy raz. Ty śląc wam mówi nie, nie wiem sam ile będę. Tak tutaj stać lat, bo czuję czas, gdy zdobędzie źle. Leć. Nasze głowy, oczy znowu zabarwia krew. Słychać gdzieś bezdomnych psów z kobiet. Idzie czas, gdy znów będzie źle. Mam jeszcze wiarę, gdy ty już nie. I jeden dzień przed sobą, żeby spalić świat jak inny nikt. Widzę w tym wszystkim sens, bo jeśli ktoś ma za to paść, niech to będę ja. W deszczu racji błysku, ściany dymu gryzą nam gardło. Jak inny nikt, widzę sens tych słów i modlę się, żeby było warto. Nie gardzą mną, jeśli tylko chcą, nie cofnę kroku stąd, choć boli nieraz. Mamy lepszą prawdę, na pamięć znamy ją, na ustach i pięściach poniosą nas teraz. Strzelaj.